मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री कभी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़नत वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे जोड़ तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनो की टीवी में है बस तेरा ही रिफ्लेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। सेटिंग हुई आओ, सेटिंग हुई, सेटिंग हुई, सेटिंग हुई, तू आए जो मैं फिर हम दोनों मुझे यही वेटिंग हुई आओ, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, देखूं तुझे तो होता हूँ मैं जाने क्यों टेंशन, वो बोल चार से 40 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। देखूं रातों को गाने सीखूं तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, ये बदलो किस किस और क्या क्या सोच तू भी मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, हाँ तू है राशन कार्ड मेरा, तू ही मेरा राशन, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे।